Les Corts Valencianes han fet este matí el ple d'investidura del nou president de la Generalitat, Francesc Camps. Amb 54 vots a favor i 44 en contra, Francesc Camps, el candidat del Partit Popular, ha sigut reelegit per la majoria absoluta de la cambra. Francesc Camps enceta ara la seva segona legislatura, al capdavant del govern valencià. Serà durant els pròxims 4 anys fins a 2011, però tot això, amb el nou Estatut d'Autonomia, el president de la Generalitat té la capacitat de dissoldre les Corts. Per tant, els 99 diputats per primera vegada saben quan comença, però no quan pot acabar esta legislatura.